नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम। साधु को एक उत्साह रहना चाहिए मन में, उत्साह। लोग तो सांसारिक कामों में उत्साह रखते हैं कि जिनका फल ठीक और बेठीक दोनों होते हैं, नफा और नुकसान दोनों होता है, उसमें भी उत्साह रखते हैं। और भगवत समय में तो नफा ही होता है, नुकसान होता ही नहीं, सफलता ही होती, विफलता होती ही नहीं, फायदा ही फायदा होता, नुकसान होता ही, उसमें तो उत्साह चाहिए। जितना उत्साह अधिक होगा उतनी उसकी उन्नति जल्दी होगी। अपने आप जो साधन में कुछ कमी हो तो उसको दूर करो, और सत्संग के द्वारा उसको जानो, दूर करो। उत्साह दिन रात दिन रात प्रयत्न मानस तू योगी सरशुद्ध कृपया। इस श्लोक के ऊपर गुढ़ा दीपिया जो वंशुनाचार्य किए वो लिखते हैं, जैसे आज सफल हुई तो कल आज तेज, आज से कल तेज, कल से परसों तेज, परसों तरसों तेज, ऐसे उत्साह में बहुत जल्दी काम हो जाता है। और ढिलाई से चलता है, उत्साह न रहता है तो उसे धीरे धीरे होते, सिद्धि जल्दी नहीं होती। उत्साही आदमी के लिए बहुत जल्दी सिद्धि होती। और एक शरणागति, हरी शरणम का भगवान के चरणों का आश्रय, उत्साह चाहिए, अपना सहारा चाहिए भगवान की कृपा का। जैसे जनकपुरी में महाराजा जनक ने कह दिया कि वीर विहीन मही में जानी, मैंने ऐसा प्रण किया तो मेरे को ऐसे ही उम्मीद नहीं थी कि कोई शूरवीर है ही नहीं। आज मैं समझ लिया कि संसार में कोई शूरवीर नहीं रहा, अब क्या करूं, मेरी पुत्री कुंवारी रह जाए इस वजह से दुख है, पण छोड़ू तो धर्म जाता है, क्या करूं, कुंवारी कुंवारी रहे मां क्या करूं, क्या करूं मैं। ऐसी बात कही तो बड़ा सब सुनने में लक्ष्मण जी से सहा नहीं मिला, बाण की तरह जोर से लगे, रद पुट फरक तो नए निरीशो है, बालक थे छोटे बच्चे थे लक्ष्मण जी महाराज, रद पुट और तो फटने लगे, लाल हो गए और मैं खट उठ खड़े हो गए। राजा जनक स्थान है वहां पर, अपने घर की जगह थोड़ी है, तो राजा है वो बोल रहे हैं तुम छोटे से बच्चे हो। बस रहा नहीं गया, जनक कही जैसे अनुचित वाणी, विद्यमान है रुक नहीं मरी जा रही, वीर मीन मही ठेका ले गया पृथ्वी का, जिस रघुल मणि साक्षात रघुवंशी श्रोमणि भगवान बैठे हैं राम जी, अरे बैठे होते कह जाए वीर वीर मही में जानी, कैसे कह दिया शादी का धमकारी से बोली, तो क्या बात है, ये है मन में जोश, पर होश है साथ में, थोड़ो दंड छोड़ो सत्य दंड जीवी तो प्रताप तो प्रताप बरदात, ये होश है वह जोश, तो जोश चाहिए, होश भी चाहिए, अपने उत्साह भी चाहिए, और भगवान की कृपा का बल चाहिए, तो प्रताप बलदात, स्वतंत्र नहीं हूं मैं ऐसा, आपकी कृपा से मैं कर सकता हूँ। समझे, ये का बापड़ो बिना पुराना बापड़ो कोई चीज है, अपनी भाषा बापड़ो कोई बापड़ो है जी, समझे, बापड़ो कोई कैसी है, तो धनुष क्या प्रधान है, दंड को कंधु के ब्रह्मांड उठाऊ, काटे घटने में जाडू थोरी, सगू मूर मिल तोरी, सबेरे को तोड़ फेंक दू, ये सत प्रधान लोजन में धाऊ, उठा सौजन भाग्य सौजन तक, ये क्या है, तोड़ो छत्र दर्जी, ये वो नाग बेटा कहते निकलता है नहीं समोसे में जोर दोनों जोर अगर तो छत्रक छत्रा को तो छत्रक छत्रक दर्जी तो प्रताप नाथ जोन करो प्रभु बोले शब्द पुण्य करो धन्यवाद मैं दर्शन नहीं लूंगा मैं अगर न करूंगा तो जोश है होश ऐसे जोश है होश है साधक का होश जोश तो अपना चाहिए होश कृपा का बल चाहिए साथ भगवान की कृपा से भगवान की कृपा से क्या बल सकता है जब भगवान के लिए हम चलते हैं भगवान हमारे कृपा को है भगवान हमारे सिर पर है तो फिर डर किस बात का है कमी किस बात की है जिस वक्त भगवान का सहारा रहते बड़ी तेजी से उस सहारे में चलो ये नहीं होने से देरी होती है देरी थोड़ी हो सके सामग्री बढ़िया मिल रही है गीता जैसा ग्रंथ गीता जैसा दुनिया मात्र में अद्वितीय ग्रंथ है गीता सब संप्रदाय के सब बंद है विश्व बन जाए संसार मात्र बांधते ऐसी बहुत गीता वो ग्रंथ हमारे घर हाथ में आए बताओ कितनी विशेष बात है दूसरा रामायण दो ग्रंथ विशेषता से है दो ही भाषा है हिंदी संस्कृत दो ही अवतार है राम और कृष्ण दो अवतार दो ही भाषा है हिंदी संस्कृत दो ही अवतार है दो ही राम जी ने दो करके बता दिया कृष्ण भगवान ने कह कर बता दिया उपदेश दो तरह होते कह कर बता रहा करके बता देता वे हमारे साम रहते हो फिर हमारे कभी किस बात की घर का उत्साह है बस और कुछ नहीं कल बात कही थी वो बात मेरे मन में आती है कि अपने घर का क्या खर्च होता है बताओ कल बालक का दृष्टांत दिया ना तो बच्चा पिताजी को कोई चीज लाकर देता है तो क्या अपूर्व चीज देगी कौन सी एक असंभव चीज देगी कौन सी वृक्ष ताले की चाबी लाकर देती सब बोलो जिसमें इतना बड़ा हो जाए कैसी बात है ऐसे भगवान को क्या दे सकते हैं भगवान के घर में कौन सी चीज का घाटा है जो हम दे सकते हैं हमारी बालक की चेष्टा जो चेष्टा देख खुश हो जाते हैं भगवान राजी हो जाते हैं दर्ण से पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्तिया प्रति तद हम भक्ति पर भक्ति के साथ दो बार आया भक्ति से दिया हुआ उपहार भक्ति से देता है प्रेम से अपना मन से तो उसकी जो थोड़ी शक्ति है शक्ति तो भक्ति में है भगवान को केले का छिलका जितना मीठा लगा इतना मीठा केला नहीं लगा वो स्वाद नहीं आवाना कह कृष्ण श्लो विदुर जी वो स्वाद नहीं आ रहा होता वो बोले वो छिलको को स्वाद तो नहीं हो केले में वो स्वाद नहीं छिलका तो प्यारा तो उस समय क्या था विद्रोह को पता ही नहीं मैं छिलका दे रही हूँ केला दे रही हूँ ये तो याद था कि एक चीज फेंकने की एक जगह खाने की है उल्टा कर दिया आपने केला फेंक भगवान छिलका दे रही है तो छिलका दे रही है होश नहीं है तो भगवान को भी होश नहीं है छिलका खा रहे तो छिलका तुझे कह रहा ना तो छिलका खवाते थे न भगवान छिलका खाते थे वो प्रेम देती थी वो प्रेम लेते थे आदान प्रदान था तो कितनी विलक्षण बात है पता ही नहीं है विद्रानी के मन में विद्रानी जैसे यशोदा माँ है जैसे कौशल्य माँ है जू हो रही है वो कहे भाई छोटे थे कृष्ण भगवान विद्रोह जी बड़े थे जैसे दे रही है खिला रही है भूख है ये तो ये बात है जैसे उसका उत्साह है ऐसे भगवान के भजन में उत्साह होना चाहिए हम कैसे ही है पात्र है उपको पात्र है अपात्र है परंतु भगवान हमारे हम भगवान के हैं छोटा बालक ये थोड़ी समझता है मैं बहुत बड़ा समझदार हूँ बड़ा अच्छा हूँ पिताजी की सेवा कर रहा हूँ ऐसा सुनता है क्या क्या सेवा कर रहा है क्या बड़ा है क्या समझदार है क्या बुद्धिमान है अपने से देता है ना तो वो बल समझता है ना कोई पिताजी के लिए कोई अपूर्व चीज है कोई अयोग्य विलक्षण चीज है भाव है भाव बालक का भाव है, भाव से राजी है, चाबी से थोड़ी राजी हुई, चाबी दे दी मालूम, बड़ी भाई आप चीज दे दीजिए, अंदर चीज दे दी है, डरे का भाव है ऐसा, ऐसे भगवान की तब संपूर्ण भगवान का नाम लो, भगवान की चीज भेंट करो, भगवान का चंद्र को भगवान खुश हो जाते, राजी हो जाते है, वे अपनी कृपा से होते, हमारे पास क्या चीज है बताओ, हम किसके हैं, हमारी चीज हो किसकी है, कोई केस बल चीज कोई भगवान से अलग हमारी है क्या, पदीम वस्तु गोविंद समर्पण अपने आप को भगवान में परिवर्तन है, तो जरा मरण मोक्ष आए माम आश्रती है तुम्हें, मेरा आश्रय के जितन करते है, कैसी बढ़िया बात है, तो भगवान के चरणों का तो आश्रय है, भगवान की बातें, भगवान की गीता जी, भगवान का ही नाम, भगवान का ही ज्ञान, भगवान की बात, भगवान का ही तत्व, भगवान की लीला, भगवान के चरित्र, भगवान की बात सभी उत्साह से लग जाए, बड़े प्रेम से अपनापन से, भगवान में अपनापन है, ये प्रेम जागृत होता अपनापन से, ये विद्या से बुद्धि से योग से तपस्या से नहीं होता है, अपनापन से होता है, भगवान ये है, मैं भगवान का हूँ, बालक भी यही समझता है मेरे पिताजी है, मेरे है, मैं पिताजी का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, ये जो भाव है तो भाव भावग्रह ना भगवान भाव भोगता है, संसार में भी भाव से नफा होता है, भाव से नुकसान होता है, भाव अच्छा लग जाए तो महाराज नफा दशपति को बढ़ जाए, भाव मिल जाए तो हो जाए दिवालिया, वो भाव तो बाजार के अधीन है, बाजार अपने अधीन, ये अपना अधीन अपना भाव, बाजार कैसा ही हो, दुनिया का भाव कैसा ही हो, साथ का तो अपना भाव चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है, तो ऐसा भाव न करके भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ, माँ आश्रित बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज हो राम को नाम भाई, हो राम को नाम भाई, तो राम के तो है ही पर हो गए वो काम लिया था, हो राम को भाव भगवान का हूँ मैं, हो राम को नाम से सुना माँ आश्रित है तुम दी भगवान के चरणों का आश्रय लेकर कहेंगे नाथ हे नाथ हे नाथ अपने पास चीज क्या अपना अपना अज्ञान है मूर्खता है निर्बलता है अयोग्यता है ये अपने घर की चीज है क्या सामग्री है तो भगवान हमारे है कैसी मौत की बात हुई भरोसा किसका भगवान का एक आश्रो एक मगर एक आश विश्वास एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास एक भरोसा एक आशा है तो माम आश्रित भगवान के चरणों का आश्रय माँ मदाश्रय भगवान के समग्र रूप बताऊंगा समग्र रूप ये समग्र रूप है जो नहीं आता है कोई सगुण कहता है कोई निर्गुण कहता है कोई साकार कहता है कोई निराकार कहता है कोई भगवान को मानता है कोई भगवान को नहीं मानता है कोई सहज बुद्ध कहता है कोई कहता है कि नहीं मैं तो अवतार लेते ही नहीं कोई कहते हैं अवतार लेते हैं तरह तरह से भगवान देने जा रहे हैं परंतु भगवान है इसमें कोई संदेह नहीं एक है वो मान ये प्रहलाद जी ने कहा था ये गजेंद्र ने कहा है गजेंद्र ने यही कहा भाई रूप है रूप ऐसा नहीं कहा न पड़ा दिन क्या स्वरूप है जिसे हुए नहीं कौन से तब स्वरूप होता है न मृग न मनुष्य न पशु न मनुष्य दोनों मिलवाया तो कुछ वरदान था कि न पशु से मिले न पक्षी से मरू नहीं ब्रह्मा जी के शिष्य से मरू नहीं सब कितनी बातें वो तो देख लिया वो मौत तो आएगी नहीं बहुत चतुराई कर होशियार से वरदान मांगा पर भगवान ने बीच में गली निकाल लिया बाजार में श्रद्धा दिया सब काम कर दिया भगवान नृसिंह को मारा नृसिंह भगवान है किसी को मारा नहीं है उनके अभिमान को अम्ब अभिमान को मारा प्रजा ने पूछा महाराज जी से कल्याण हो गया अरे कल्याण तेरा पिता है कल्याण क्या बात है अब तेरा ऐसी बात है सर इस तरह से अपने निमित्त मात्र बन जाओ तो पुकारो भगवान को अयोग्य को भगवान जल्दी मिलते हैं अयोग्य बालक पर माँ विशेष ध्यान देती है, बड़ी अवस्था हो जाए फिर भी अयोग्य है ना, तो बड़ी अवस्था पर माँ की चिंता रहती है, छोटा भी है होशियार है भूखा नहीं रहेगा भूखी खा लेगा, बड़ा बड़ा मतलब उसके बड़ा है उसको कौन पूछेगा वो कहाँ भोजन करेगा, माँ की बड़ी चिंता रहती है खाएगा कहाँ खड़े चीज और घुसी रही थी माँ के बात कहाँ खाएगा कहाँ जाएगा कैसे रहेगा, ऐसे भगवान है भगवान हुए राम को नाम से भगवान के होकर के भजन करो तो भगवान की चिंता लग जाती है, भगवान की चिंता लगी अपन नहीं सुनते हो अपन चिंता क्यों, चिंता दीन दयाल को मोमन सर आनंद जय सो प्रतिपाल श्री रामदास को भी चिंता चिंता भगवान बोलो हम तुम कर ले हम तो निश्चिंत रहेगा मोह से खेले बालक खेलता रहे भूख लग रही माँ माँ कर रहे चला जा तो क्या है खेल ऐसी बात है सज्जनों ये भक्ति में बात विचित्रता है विलक्षण बात है, अपने कोई भजन वाई नहीं कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं चिंता दीन दयाल हो कैसी मौज बात भगवान जाने भगवान का काम जाने अपने को क्या अपने तो नाम लेते चिंता करते बच्चा तो माँ माँ करते और कुछ को काम है कोई धंधा ऐसे भगवान के रहे भाई मन क्रम भजन छांड चतुराई भजत कृपा करी हई रघुराई मन क्रम भजन छांड चतुराई भजत कृपा करी हई रघुराई भगवान के चतुराई में जरूरत नहीं है चतुराई भगवान के मेरे को बहुत आती है भगवान जैसी चतुराई किसको बातें बनाना ठगड़ा करना बातें परमार्थ स्वार्थ कोई नहीं राम सब जान यथार्थ क्या है नीति प्रीति परमार्थ नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कोई नहीं राम सब जान यथार्थ राम जी के समान यथार्थ कोई जानने वाले नहीं तो जानकारी थोड़ी दी जाओगे आप भगवान को जानकारी दी जाओगे संसार की वस्तु होती है वो जिस मूल्य से मिलती है मूल्य से कमजोर होती है योग्यता से भगवान मिले तो योग्यता से कमजोर होंगे भगवान कोई कैसे मिल जाएंगे योग्यता भगवान पर अधिकार करोगे निर्बल होता है ना उस पर बलवान का जोर चलता है निर्धन होता है धनवान बल चलता है मूर्ख होता है विद्वान का बल चलता है अयोग्यता पर आप चलते तो भगवान तो सब तरह से योग्य अयोग्य है किस तरह से तो भाई थोड़ी चलेगा तो रोना ही कैसा है तो मार बाप भाई सब रात ही में तो नचा दे सब निर्बलता को बल बड़ी विचित्र होता है निर्बलता के बल समान बलवान का बल नहीं होता कितना ही बल हो गया मौज की बात है तो संसार में तो बलवान की जीत होती है तो भगवान के यहाँ निर्बल की जीत होती है तो बस हम कहां से निर्बल तो है जानते नहीं क्या क्या कल क्या होगा आज क्या होगा पता नहीं है अभिमान तो हम कर सकते हैं हम जानकार हैं हम विद्वान हैं हम पढ़े लिखे हैं बैंक है हम त्यागी है अभिमान अभिमान को तो महाराज है क्या बात कितनी कुछ नहीं है तो अभिमान छोड़कर शरणों का शरण ले लें तो हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरण भगवान ही आश्रय है बोले भगवान ही आश्रय है कभी निर्भय हो निर्भय एक बात यानी साधु धर्म में एक बात आई है कर और जीव लंगोटड़ी ये तीन उपस रख कर और जीव लंगोटड़ी ये तीन उपस रख निर्भय रहे संसार मेरी मानो सक हाथ पश में राख लंगोटी पश में राख और जीव पश में राख और ठीक रहा ठीक है संसार में घर भी मत करो भाई चोरी जारी हिंसा और साधु की इच्छा चोरी जारी हिंसा और साधु की इच्छा दो कोई मौज रोग अपने ये बात है बड़ा तो भगवान के भरोसे रहो अपने मौज से, गर्मी मत करो भाई, जान कर गर्मी मत करो, गर्मी करो जानो ठीक नहीं है, अपना सितर सितरा रहो, क्यों वो सब नहीं करे, क्यों वो सब नहीं करे, अपने सीजल सीजल चौकी दे कैसी मौज चले, और कहा नहीं करे संसार है नहीं, भगवान का है, भगवान का है वो संसार, भगवान हमारा में संसार हमारा है, भगवान का है हमारे पूर्व से उमा दे राम शरण रथ विगत काम मत क्रोध निज प्रभु में देखेंगे जगत काशन करेंगे प्रभु में देखेंगे ना किसी से दोस्ती है, ना किसी से बैर, ना किसी के श्रद्धा है, ना किसी की बैर, अरे ठाकुर जी है, ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी भगवान जीता रहे, नाम जीता रहे, चिंतन करता रहे, मस्त रहे, सत्य फरते मेरे तो मेरे तेरे गोपाल दूसरा तो कोई बढ़िया मेरा भाई साक्षात मेरा भाई तो शौक है, मेरे भाई को शुरू है मेरे तो मेरे तेरे को पाल दूसरा तो मेरे पति सोई मेरा तो मेरे तेरे को पाल दूसरा ने कोई और कोई है ही नहीं, कैसी बढ़िया बात है, एक आस रोर एक बदर एक आस विश्वास एक राम घनश्याम तुलसी दास उसका चिंतन करे उसका नाम ले उसी मिताजी रहे प्रसन्न रहे मस्त रहे, भगवान का दरबार है, माता से कमला देवी पिता देवो जनार्दन बांधवा विष्णु भक्ताश स्वदेशो भवन त्रयोदेश आनंद जाएगा, माता से कमला देवी पिता देवो जनार्दन हमारा बड़ा परिवार है, भगवान हम हमारे भगवान है, हम कैसे हैं, हम किस घर के हैं याद कर लो, अपने घराना घराना अच्छा है, अपना घराने की इज्जत होती घराने की, खुद की क्या इज्जत है घराना है, तो भगवान के हम ठीक है, गोस्वामी मां बिना प्रतिक्रम ले रहे, अरे कल तू तुम्हारा क्या कर रहा है, तुम हमारा है कल तू तुम क्या करेगा, जानता नहीं है भगवान को, अरे भगवान शंकर की दृष्टि से बढ़ गया तू क्या, भगवान के चक्र को फरक में नहीं जानता, तो मेरे को छेड़छाड़ करता है क्या करता है, पराक्रम बुला रही भगवान तीस दृष्टि देव से भस्म हो गया तुम्हें, तो मेरे को तंग करता है जानता है नहीं, बच्चा है कहते माँ को कह दूंगा मैं, माँ की गोदी में रहता कोई धमका रही हो और समझ माँ है जो निर्मल होते भी सारा ले तो मान लेता है, ऐसे बलवास तो बलवान सारा ले कितना बल है उसमें, ये बात है महाराज, ये एक दफे शेठ जी ने कहा था कि भाई मेरा नाम ले लिया करो काम करो दावे no. ये बापड़ा शब्द का क्या अर्थ है महाराज जी, बापड़ो बापड़ो आज गाड़ी है, ये अर्थ कहीं है बापड़ो शब्द के मालूम गरीब तुच्छ तुच्छ यो तो नहीं है भाई बिना बाप को, ना ना बिना बाप नहीं बापड़ो बापड़ो और बताओ भाई विचारो विचारो विचारो विचारो शुद्ध भाषा बापड़ो से ए तीन तो नाम होते हैं सुनो बापड़ो विचारो गरीब विनय सिंह की गाय भीड़ ले गाय बेचारो कहा बापुर उत्पन्ना बापुर सुधाया गोसाव जी की गया कहा बापुर वो चंद्र बापुर रंग चंद्र वर्ष सीता जी के मुंह क्या है चंद्र बापुर रंग वही बापुर गोस्वामी सब जानता हिंदी का शब्द मानो मारवाड़ी शब्द है मारवाड़ी तो हेठ हेते हेते दियो ऊपर आप हेठ हाँ ऊपर आप हेठ आस किले पर रह में लड़ता है राक्षस जब वहां ले पर गए ऊपर ऊपर हेठे हेठे दिए राक्षस ने हेठे हेठे बिल्कुल मारवाड़ी शब्द शब्द है राम राम राम राम गोस्वामी जी महाराज जानते हैं बड़े जानकार नारायण नारायण नारायण नारायण सर भाई राम जी महाराज राम जी महाराज राम जी महाराज राम जी महाराज बस समय पता है आप लोग बड़ी कृपा करी कुछ कम आए लोग अब कौन भाई दूर है कोई बस है ना अपने कम हो ज्यादा अपने काम कर राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2054 24 फरवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा फीना सर बीकानेर में हुआ। राम।